ہو جائے, آدمی اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کا بھی خطرہ محسوس کرنے لگے, تو اس وقت جیسا کہ کتاب الایمان بخاری میں ہے, باب الفرار من الفتن کی روایت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے خوش ہوتا ہے کہ فتنے سے بھاگ کر کے اپنی چند بکریاں, وہاں بھی دیکھیے اسباب رزق لے کر کے چند بکریاں لے کر کے کسی پہاڑ کی کے کنارے دامن میں یا پہاڑ کی چوٹی پر, شاف کا لفظ ہے, پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کے بس جاتا ہے, یا پھر روب دین ہی من الفتن, اپنے دین کو لے کر کے بھاگ کر کے فتنے سے بچا کر کے وہاں پناہ لے رہتا ہے. اس حالت میں آدمی کو الگ ہونا جائز ہے, ورنہ عام حالات میں اسی معاشرے میں رہ کر کے اسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے, اسی میں لوگوں کو کے لیے اچھے, لوگوں کے غریبوں میں کی مدد کرنی ہے, لوگوں کے لیے خیر خواہی ہر طرح سے جس طرح ہو سکتی ہے کرنی چاہیے. یہ ہے پیارے رسول کی پرانی سنت, اور بعد میں اللہ رب العزت نے آپ کو اس کی وحی بھی کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتوں کی پوجا کی سے نفرت پرانے زمانے سے آپ کے دل میں رکھی, حرام کھانا سے پرہیز کرتے تھے, جاہلیت کے عام قبیلے کے خلاف آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال جاہلیت سے دور رکھا. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ صفا مروہ پر, زید بن حارثہ پیارے رسول کے غلام تھے, کہتے ہیں صفا مروہ پر اسحاف و نائلہ دو بت تھے, مشرکین سعی کرتے وقت, آپ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی وہ لوگ حج کیا کرتے تھے, ایسی روایتیں ہیں مسلم شریف میں, اشعار بھی ملتے ہیں, فلما قضینا من منن کل حاجت امسح بالارکان من کان ماسح, وہ کہتا ہے جاہلی شاعر کہ جب منا کا کام ہمارا مکمل ہو گیا اور ہم چلنے لگے, تو کہنے کا مطلب بخاری اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ وہ لوگ طواف کرتے تھے, ننگے طواف کرتے تھے, عورتیں ننگے طواف کرتی تھیں, الیوم یبدو کلہ وبعدہ, عورتیں کہا کرتی تھیں کہ آج کے دن طواف کر رہی ہوں, پوری شرمگاہ یا بعض شرمگاہ ظاہر ہو لیکن جو چیز ظاہر ہو کسی کے لیے حلال نہیں, اس طرح کہا کر کے وہ طواف کیا کرتی تھیں. تو کہنے کا مطلب کی بعض چیزیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے تھے, لیکن اس کو بدل کر کے صفا مروہ پر دو بت تھے, اسحاف و نائلہ سعی بھی کرتے تھے حج کی, اس وقت جب اس سے گزرتے تو اس کو استلام کرتے, چھوتے تبرکن. میں نے پیارے رسول کے ساتھ سعی کی, حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں, تو میں نے ان کو چھو لیا, پیارے رسول نے مجھے منع فرمایا, پھر میں نے اس کو دوسری بار بھی چھو لیا تو پیارے رسول نے انہیں سختی سے دوبارہ روکا. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم آپ نے نبوت سے پہلے بھی کسی بت کو نہیں چھوا اور نبوت کے بعد اس کا سوال ہی نہیں. اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کی قوم قریش آپ کو محسن, آپ کو اپنے آپ کو حمص کہا کرتے تھے. حمص کے معنی حماست کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا عربی میں, کہ دین میں بہت سخت. وہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے لوگ حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے, عبادت میں دوسرے کام کے لیے تو جاتے ہی تھے, حج کرتے تھے. حضرت ابراہیم کے حج کو انہوں نے بدل کر کے اپنے لیے یہ کیا کہ لوگوں کے ساتھ منا کے دن منا کی صبح عرفات کے دن نکل کر کے جاتے, اور جو لوگ عرفات جانے والے تھے وہ عرفات جاتے, لیکن یہ لوگ اسی وقت سے وہاں مزدلفہ میں بیٹھے رہتے. کہتے تھے کہ ہم لوگ دین میں سخت ہیں, ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے توفیق دی کہ اس وقت بھی آپ نے اپنی پوری قوم کی مخالفت کر کے اور لوگوں کے ساتھ عرفات کا وقوف کیا اپنے حج میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر حج کیا. حضرت جبیر ابن مطعم کی صحیح روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے خلاف اللہ کی توفیق سے عرفات میں وقوف کرتے دیکھا. ایک دوسری روایت میں حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میرا اونٹ عرنا میں مزدلفہ سے آگے نکل کر کے گم ہو گیا, اسے ڈھونڈنے کے لیے میں نکلا تو دیکھا آپ عرفات میں عام لوگوں کی طرح وقوف کر رہے ہیں, وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ تو حمص میں سے ہیں, آپ حمص میں سے ہیں یعنی قریش کے ایسے قبیلے سے ہیں جو مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے ہیں, یہاں کیوں آئے؟ اس واقعے میں بھی عبرت ہے مسلمانوں کے لیے کہ یقیناً باپ دادا کی تقلید میں ہمیشہ قومیں گمراہ ہوئی ہیں. اگر پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی توفیق دی کیونکہ آپ کو پوری دنیا کا اسوہ اور قدوہ بننا تھا, تو پیارے رسول نے ہمیں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کے ذریعے سے وہ تعلیم دی کہ باپ دادا کی تقلید میں ہم گمراہ نہ ہوں. اگر باپ دادا کی تقلید ہی کرتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو حج کے موقع پر انہی کے طریقے پر عمل کرتے, اور ہمیشہ قوموں کو اس سے گمراہی کا بہت بڑا خطرہ ہمیشہ رہا ہے اور اس طرح وہ خطرہ لاحق رہا. وہ کہا کرتے تھے کہ انا وجدنا آبانا علی امتن وانا علی آثارہم مہتدون, ہمیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک خاص طریقے پر پایا ہے, ہمیں ہدایت انہیں کے پیچھے ملے گی. اس طرح کر کے گمراہی ہو رہا ہے. آج کا مسلمان بھی اسی نعرے میں گمراہ ہو رہا ہے. یقیناً سچی بات صحیح بات پر رسول کی دین خالص کی تعلیم دی جائے تو کہتا کہ ہمارے باپ ماں باپ گمراہ رہے ہیں, ہمارے علماء گمراہ رہے ہیں. نہیں, ہمارے پاس میزان ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ صحیح بات کو تول کر کے ہم پہچان لیں کہ صحیح بات کیا ہے اور کس چیز پر ہمیں عمل کرنا ہے. قیامت کے دن ہمیں اپنے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون, اور ہر شخص اپنے باپ دادا سے بھاگتا پھرے گا جس دن. اسی طرح مسلم احمد کی صحیح روایت میں ہے کہ زید بن حارثہ زید بن عمر بن نفیل بلدہ وادی میں پیارے رسول سے بعثت سے پہلے ملے تو انہوں نے پیارے رسول کو کھانا پیش کیا جس میں گوشت تھا. پیارے رسول نے اس کے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا, میں وہ گوشت نہیں کھاتا جسے تم اپنے بتوں کے نام سے ذبح کرتے ہو. لا آکل ولا آکل مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, جس پر اللہ کا نام لیا نہیں لے کر کے ذبح کیا گیا ہو, غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو, میں اس کو نہیں کھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم خاص سے آپ کو ہر اچھے کام کی ہدایت دی. صحیح بخاری کی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پتھر جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا نبوت سے پہلے, قریش پتھر اٹھا کر کے ایک دوسرے اس میں سبت کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ پتھر اٹھا کر کے کعبہ کی دیوار کے لیے دے رہے تھے. حضرت عباس نے کہا کہ بیٹے اپنا تہبند کھولو, ننگے کندھے پر رکھ کر کے آپ پتھر اٹھاتے. حضرت عباس نے اذرہ شفقت کہا کہ بیٹے اپنا تہبند کھول کر کے کندھے پر رکھ لو تاکہ پتھر اٹھانے کی تکلیف نہ ہو. آپ نے تہبند ابھی کھولا ہی تھا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں. افاقہ ہوتے ہی آپ نے آواز لگائی, میرا تہبند کہاں ہے, میرا تہبند مجھے دے دو. آپ کا تہبند باندھ دیا گیا. اس کے بعد آپ جیسا کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کبھی برہنہ اور ننگے نہ دیکھے گئے. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی. ایک معاہدہ عرب کے اور پیارے رسول کے زمانے میں قریش نے ایک اچھا معاہدہ کیا جس میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ باہر سے تجارت کے لیے مکہ مکرمہ آتے, ان کے اعمال اموال کو بعض بدخصلت لوگ چھین لیتے, ان کو ستاتے. تو ایک کمیٹی بنائی جس کو حلف الفضول کا نام دیا گیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی. اس کے بنود میں سے یہ تھا کہ ہم کسی بھی مظلوم کی مدد کریں گے, غریبوں کی مدد کریں گے اور مسافروں کی حفاظت کریں گے. ہم کسی کمزور پر کسی طاقت کو ظلم نہ کرنے دیں گے.